राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 12 अक्टूबर 2000 साय लगभग 4 बजे जयपुर राम वैबंधम परम ब्रह्म लड़ाकुते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे लंगा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुवे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा बिंब फलार रोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः हमारे भाई एक बात विशेषता चाहती है, हम भगवान के हैं ये खास बात है, भगवान के हैं हम सब, इसमें किंचित मात्र भी फर्क है ही नहीं। आप अच्छे हो, मंदे हो, भले हो, बुरे हो, कैसे हो, जैसे कैसे अपने मायतम होता है। कोई कपूत होने से क्या पूत नहीं होता, क्या पूत होता है, कपूत भी पूत है, सपूत भी पूत है। तो हम आप भगवान के हैं, भगवान के आप हैं। संतों की वाणी माया है, अशा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा मन भूल भी न जाए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुपति मेरी मालिक, मैं भगवान का हूं, ये हरदम याद रखो, हरदम भगवान को याद रखो। जितना भगवान को याद रखोगे उतना आपका स्वभाव सुधर जाएगा, आचरण सुधर जाएगा, आपका सब सुधार हो जाएगा। भगवान का संबंध अखंड है, नित्य है, सदा भगवान का है, हम भगवान के हैं, पूरा समय पूरे भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। बहुत अच्छा, भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस बात को पूरा याद रखो। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा है, भगवान की तरफ अपना देखो, एक हम भगवान के हैं। हम कैसे ही है भगवान के हैं ये छोड़ो मत, कोई इस बात मत छोड़ो। अब कैसे है, जैसे जैसे ही भगवान के हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सुख राशि, वास्तव में चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। अब बात है ऐसी, समझ में नहीं आवे तो नहीं आवे, भगवान जो है इसमें फल नहीं। भगवान का संबंध जितना दृढ़ होगा उतने आप पर असर पड़ेगा, स्वाभाविक, निश्चित रहो, निर्भय रहो, निसंग रहो, निष्कोप रहो। भगवान हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, एक बात मांगो कि हे नाथ भूलू नहीं, और आपसे कुछ नहीं सही। अरे तथा धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, भरत जी महाराज कहते हैं अरे तथा धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान राम, और वरदान नहीं चाहिए। भरत जी महाराज ने बहुत विलक्षण बात कही, ये बात हर एक आदमी कह नहीं सकता क्या? जाने राम कुटिल कर मोही, राम जी मन में समझे कि भरत बड़ा कुटिल है, समझे ही राम कुटिल कर मोही, लोक कहे गुरु साहिब द्रोही, और सब कहते हैं अपने इष्ट देव का द्रोही है, वैरी है, ये एक ही का बेटा है, ऐसा कह रहे। तो सीताराम चरण रति बोरे, सीताराम जी के चरण में रति मेरी हो जाए, प्रीति मेरी हो जाए, ऐसा बिना जाए नहीं बोरे, मैं कैसा ही हूँ, मेरे भगवान मनुष्य हो जाए, हद कर दी हद, जाने राम कुटिल कर मोही, हरेक आदमी का चित्त नहीं लगता मैं भगवान हूँ, अपना इष्ट समझता हूँ, भगवान मेरे कुटिल समझते हैं, घबरा जाता है, भरत जी मना देते हैं राम जाने राम तुम्हें, लोग मन भगवान भी नहीं मानते और भी नहीं मानते, तो मेरा तो बस भगवान के सब में प्रेम लग जाए, ऐसे आप लोग कृपा करो कि हम भगवान में लग जाए, मैं खराब है ठीक है कैसे, मारवाड़ी का होता थे क्या लोगों को बावड़ो, तो ऐसा कर रहा हूँ क्या लोगों को बावड़ो, तो ऐसा कर रहा हूँ भगवान बात में कही थी, मेरी माँ है भगवान, मेरी माँ है माँ सब सुख प्यारी लगे, माँ सब लग रही मार पीट कर दे तो ईश्वर माँ के सामने देखे, माँ तो दौड़ जाए माँ से सामने कर देगा, और मतलब थे भगवान मारा है भगवान मारा है, आइए आप कृपा करके दान कर लो, भजत कृपा करी है रघुराई, वैसे कर भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे, अपने बालक से कैसे सब प्रिय सब मम हो जाए, सब मेरे पैदा किए हुए सब मेरे हैं, तो हम भगवान के हर दो भगवान का नाम कर करो, अरे भगवान से मांगो यही चीज कि महाराज आपको भूलना नहीं, उसे हे नाथ हे कृपा सिंधो मैं आपको भूलू नहीं, और जरूरत नहीं और अवसर नहीं, सुख आवे दुख आवे बीमार रहे रुपया आवे घाटा लग जाए, नंदु दीदी बनाए वास्तु बंधु, बड़े नीति निपुण अच्छे आदमी मेरी निंदा करे अथवा मेरी स्तुति करे, नंदु नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु, लक्ष्मी स्वभाव सुतु गु आई थे, लक्ष्मी खूब आया धन और बिल्कुल चला जाए, अरे में मरण मसु आज मरना हो जाए, युवान तो जीते रहे प्रवेश भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, इस सिद्धांत से मन तृप्ति हुई, पक्के भगवान के हम सदा भगवान के, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, ऐसे भगवान के साथ रहो फिर मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, सभी देखा सीधे सब कैसी आनंद की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है, बहुत कम है, हम भगवान के हैं, देखो भगवान के याद करने की बात बहुत गई, आठवां अध्याय में प्रकरण है लंबा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरण स्वर्ण स्वर्ण की सुन की बात है, भगवान के याद करने की बहुत महिमा, हरे स्मृति शब्द विमोक्षण, पर एक बात है ध्यान दे सुना, आप लोग ख्याल करे मतलब सुना, संबंध होता है ना बिना याद के याद होता है। कोई स्त्री है वह खराब आचरण रहा है, किसी बहु है अमंग बहु है, वह नाम तो अगर हो ही हो, ऐसा खराब किस रहा है अमुक रसूरा है, हम भगवान के हैं, ये संबंध बहुत बढ़िया है, मैं भगवान का हूँ, संबंध ये है अकाट्य संबंध है, कोई तोड़ नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मतलब सहसुराशी, भगवान का अंश हुए, भगवान मारे मैं भगवान का हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मत सहसुराशी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बड़ी बढ़िया बात है। भगवान ही याद आगो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, सब काम ठीक हुआ, ये बात पक्की है। आप सबूत है कपूत है कैसे है ये बात पीछे विचार करना है, भगवान ही है, ये भगवान ही होंगे तो फिर भगवान कपूत क्यों रहेंगे, भगवान के हम कपूत कैसे रहेंगे, कबूतरी जाएगी, भगवान को याद रखो, भगवान के याद रखने से कबूतरी मिल जाती है, सबूतरी आ जाती है, आनंद मंगल हो जाता है, आनंद हो जाता है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो, भगवान मेरा है, मन में है चाहिए। जैसे धनी आदमी के धन का गर्व होता है, वैसे मैं लाख रुपए करोड़ रुपए मेरे पास है, करोड़ रुपए हमारे घर में गर्मी रहती है, ऐसे रात का कोई अवसर होता है उसे भीतर भी गर्मी रहती है, सबसे तेज गर्मी भगवान की है, श्रद्धा भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मारा है, परवाह नहीं किसी बात की, एक भगवान का हूँ मैं, सब काम ठीक हुआ, मतलब क्या समझे नहीं, भगवान का हमारा संबंध हो गया, वो संबंध हो गया, वो यादगिरी है, हरदम चिंतन से बढ़िया गए, अब भगवान को याद करना नहीं पड़ता, याद होते हैं। मेरा भाई ने जैसे कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा भी कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा जाके से मोहर मोहर पैरों को थे सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, मेरा कोई और नहीं, मैं तो भगवान है भाई, सबसे बढ़िया चीज है भगवान का मैं। आप कैसे ही हो डरो मत, संकोच मत करो, लायक नहीं हूँ मैं, भगवान के लायक नहीं हूँ, मैं लायक तो नहीं हूँ पर हूँ भगवान का, एक फर्क नहीं किंचित बात है, एकदम सिद्धांत सच्ची बात है, जैसा हूँ तैसा तो भगवान का हूँ, मजर और दो मौजूद है, संबंध है ये अखंड होता अखंड, इसको याद करना नहीं पड़ता, बिना याद के याद होता है, बिना याद किए याद होता है, बिना याद किए, मेरी माँ है, अपने माँ मान ले, अब याद करने की जरूरत नहीं, माँ है, भगवान मेरे है, मैं भगवान ही हूँ, लड़की है ब्याह कर दिया, पति मर भी जाए वह तो उसको कुल की होगी, उस गोत्र की होगी, उस गोत्र की है, बार बार अचानक नतिया कोसो तेल है, ये बार बार नहीं होता है, छोरी तेल चढ़ती एक बार ही, ये माता उजाला करना ये बिल्कुल घरते की बात है, बार बार नतिया कोसो तेल है, तेल चढ़ दी एक बार ही, एक बार लोग संसार तो माना हुआ है, अरे भगवान माना हुआ नहीं, भगवान तो है मेरा है, ईश्वर जीव अविनाशी मात्र जीव भगवान के हैं, मात्र जीव भगवान के। आज सुबह बात बताई थी, दो बार की, दो बार याद होगा, माँ बाप को देख नहीं सकते, मान सकते हैं, मानना ऐसा है कि मानना ही पड़ेगा, आप कौन सा है, माँ के बिना आप कौन सा है। कोई कहते हैं कि मम माता बंध्या, मेरी माँ बाज है, बोल तो व्याघात है ये, तू कहाँ से आया, तू तेरी माँ बाज है, तू कहाँ से आया, मैं माँ का हूं, मान हो ही जी उसके, तो ऐसे भगवान गए हैं। यह बात बहुत बढ़िया है, भगवान को जान नहीं सकते, कोई भी पिता को जान नहीं सकता, वो पिता बने उस समय वो था ही नहीं, कैसे जाने सारा, वो तो पैदा ही पीछे हुआ, कैसे जाने। इस वास्ते भगवान को तो मानना होता है, जगह नहीं मानते मत मानो, ऐसी बात दो तो ही बातें विलक्षण होते, मानवा न माने, मानना पड़ेगा ही, तुम कहां से आए, मानना ही पड़ेगा, ये जान सकते नहीं, जान सकते ही नहीं, परंतु तो भगवान के हम हैं, इसमें फर्क नहीं किंचित मात्र भी, ऐसी पक्की बात है, जान सकते नहीं। यद्यपि पुस्तकों में लिखा है जगत जीव परात्मना, जगत जीव और परमात्मा, ये विचार का विषय है, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, जगत और जीव विचार जाए, ये लौकिक है, ज्ञान योग कर्म योग लौकिक है और भक्ति योग अलौकिक है। अलौकिक क्यों है कि लौकिक में से है नहीं, है इसमें संदेह नहीं, इसे प्रमाण कुछ मैं हूं, मैं हूं तो मेरी माँ सिद्ध होती है, सत्य स्वाभाविक, तू कहां से आया, अब माँ थी नहीं तो कहां से आया। इस तरह से भगवान से ही संसार उत्पन्न हुआ है, संसार को मानते हो तो भगवान को मानना ही पड़ेगा, जो कोई विचार करेगा उसको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, न करे तो मन मत करो, कोई हल नहीं। भगवान के लिए ये बात नहीं कि हमारे जरे वकीलों की जरूरत हो, हमारे जरे प्रसारकों की आवश्यकता हो, स्वयं सिद्ध हो, स्वतः सिद्ध, स्वतः स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। हम लोग वालों को माने तो माने, नहीं माने तो मन मत मानो, इस वास्ते भगवान हमारे है ये बात स्वीकार करो, स्वीकार करनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और मस्त हो जाओ, हरदम भगवान के हम है। बड़े गए तारी लागी रे, बना तारी उठ भागी रे, भगवान से संबंध हो गया, ये तारी लागी, तारी नहीं, ताला नहीं, ताली तालिया, भगवान के साथ में हमारा एकता है, भगवान मेरे, मैं भगवान का, ऊर्ध भाग्या तो अनुभूत, अभाव और नहीं थी, स्वभाव रह सकते ही नहीं, भगवान रह सकते ही नहीं, मौज हो गए, आनंद हो गया, इस वास्ते मस्त रहो, रात दिन हरदम मस्त रहो, भगत के हृदय में आनंद रहता है, हरदम मस्त रहते हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मैं मिजमान तुम्हारा साया, तुम मिजमान हमारा, मैं मिजमान तुम्हारा साया, तुम मुसलमान हमारे हो, हम भगवान है भगवान हमारे, मस्त मस्त नरसिंह महाराज ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ा तो खुश हो गया, खुश हो गया कि तो ऊपर धाम लिखियो सो तो मायरो बरसे राम जी, ऊपर नाम लिखियो सो तो मायरो बरसे, अरे नरसी तो बैठो बैठो भजन कर श्री राम जी लिखा है ऊपर नाम खुश हो गए, चिंता है ही नहीं यार, घर मिली मांगे तो पहला भरोसा सोचे पहले तो होता देते तो खरा ना था मारी कर गोर में पड़े पूछ रहा ऊपर पूछ रहा पकड़ दर्शी बैठा तो किया किसे भागे सेना सु बांध लिया सब भगवान करेंगे भगवान मनुष्य किसों खाते आयो बिना बुलायो बिना बुलाया क्या तू मुड़ियो न करो जाओ तो एक आदमी आवे ओए दादू ओए दादा बात तू भी सुनी ठावे ठावे टोप लिया तो अपने लगो शरण बता ओ माय गॉड ऐसे भगवान के भरोसे निशंक चिंता है ही अपनी चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद हम तो भगवान के हैं जिसने जन्म दिया है वो ही पालन करेगा हम चिंता क्यों करे चिंता दीन दयाल को भगवान को चिंता है नरसी से बस है उन्हें एक दिन तो सूर्य उदय आया सूर्य से मिला वो जी बजाना दे शैल कदर लाए बर्दन ताल बजाओ जी बजाना शैल सीजन जी ब्याह बेचारा लाजा भरे हम कहा करे तो किए मस्त है इस तरह भगवान तो भजनक में मस्त हो जाओ भगवान नहीं किसी भगवान हमारे हम भगवान है कोई पूछे को तू पूछना खोल नहीं भगवान हमारे हम भगवान के हम कैसे कहते हैं भगवान के नरसिंह जी कहते हैं तो भगवान भगवान बोले नरसिंह शेठ वैसा हाथ घुमाता नरसिंह मनो शेठ है समझे वैसा हाथ घुमाता भरा आश्रय पेट दूर दिशा और बेबसा दूर दिशा रहते इन्हें आश्रय पेट भरते भगवान लोग आते भोग लगाते हैं नरसिंह जी भरा आश्रय पेट वो सृष्टि नरसिंह मानो सिद्ध है विषय तो बग जाए सजनों भगवान के समान ऐसा कोई नहीं है प्रतिम प्रभाव अप्रतिम प्रभाव है ऐसा संसार में कोई नहीं है लोकत्रय भी त्रिलोक में कोई नहीं है हमारे भगवान भाइयों सुधार सुधार करो अपना भाव सुधारो अपना आचरण सुधारो अपना सब जीवन सुधारो और काम नहीं है हमारा संसारी पदार्थों के लिए क्यों काम रखो अगर लोभ रखो हमारी जरूरत नहीं है ये तो भगवान ये तो गोपाल दूसरों में कोई मेरा माई रेशम ने सो दिया, अपना आसन ठीक हो जाए, हम भगवान के हैं। रात दिन मस्त हो जाओ, मस्त हो जाना तपस्या है। सत्रहवें अध्याय में लिखा है, मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात में लग रहा भाव संशुद्ध रहते तत्पो मानस मुझे मन का तपस्या है। मन प्रसाद मन प्रसन्न हरदम प्रसन्न रहो, कोई मर जाए कोई जन्म जाए लक्ष्मी आ जाए चली जाए इज्जत हो जाए नष्ट हो जाए लोग आशी उड़ाओ दिल्ली उड़ाओ अपने मन से रहो। एक लेख निकला पहले पागल की हंसी कंजा में दिख रहे औषण मर्ष भले अच्छे संतों को संतान हरदम ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। नरसिंह जी के पास में क्या था? कुछ नहीं, भगवान मनुष्य कुछ अपना भगवान है, भगवान मारा है, भगवान मारा है। माँ आ जाता तो बालक राजी हो जाता है, अरे माँ आ गई, माँ माँ आ गई, माँ आ गई, खुशी हो जाती है। कोई जरूरत नहीं किसी आदमी, कोई आवे ना आवे परवाह नहीं, मेरी माँ है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान के भगत के भगवान है, किसी परवाह नहीं है, हम चले। प्रयागदास जी हुए, प्रयागदास जी संत जहां जाते थे मामा जी आए, अरे मामा जी आए, छोड़ा भी इकट्ठा हो जाए, मामा जी आए। सीता जी को बहन मानते पड़े, सीता जी को बहन, ऐसे सीता जी का संतान जनक सुता जग जननी, जनक सुता और जग जननी, जनक सुता जनक जी की बेटी और जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुग बल कमल मनाऊ ता कृपा निर्मल मति पाऊ। जानकी मेरी बहन है, मेरी बहन है। बहन ने कहा तुम साफ करे डरना नहीं, डरने बात मैं साथ में हूँ, डरने नहीं बात है, डरेगी कोई बाघ आ जा चीता आ जा मुंडो मैं साथ हूँ, अपनी रक्षा करे। सीता जी भोली है, भोली बहन भोली है, बातों में आएंगे जंगल में अयोध्या चले तो गए तो जनकपुरी पहुंचा दू, नहीं महाराज के साथ में सुख है, खावने में धन नहीं, पहनने कपड़ा नहीं, रहने में मकान नहीं, आंटी में जन्म पैसा नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैर में जूते नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं उसमें भी खुश है। नहीं महाराज के साथ भैया में बहुत आदत है, वो क्या करे मानते नहीं, बोली है जगत की माता सबको जिसको प्रादासी मैंने बोली बोली सब ये समझदार मेरे भाई है, प्रयागदासी है ये मेरी बोली। सज्जनों बहुत बढ़िया चीज यही है, भगवान को अपना मानना है, इसके समान कोई नहीं संसार में, न तत्समो भगवान के समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, हो नहीं सकता कोई, वो भगवान हमारे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र अविनाशी, चेतन अमर सहसुराशी, सदा सुखदाशी भगवान मेरे, भगवान मेरे ईश्वर हंस जीव विनाशी चेतन मद सहज सुनाशी आनंद में मस्त रहो, मौज में मस्त रहो, हर रात और दिन मस्त रहो, हर समय खुश रहो। हर समय हर समय खुश रहो, तपस्या बंद की तपस्या, तपस्या में कष्ट होता है, भगवान की तपस्या में आनंद होता है। मन प्रसाद है सौंपे तुम मोहन महात्मा ने भाव से शुद्धि अपना भाव सिंह है वो भरत जी ने हद कर दी है जाने राम कुटिल कर वो है। अब राम जी कुटिल माने तो अच्छा कौन मानेगा, लोग गए गुरु साहब पर सीताराम संति मोरे मेरी तो रति प्रीति सीता जी चरण में है मस्त हो जाए। भरत जी को भगवान की शरण में, सीता माता की शरण में। सीता जी कहते हैं ये नाम नाम लखन लघु देवर मारे, ये छोटा देवर है बड़ा देवर घर पर है। भरत जी मारे लघु देवर शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी हमारा देवर है। ए लक्ष्मण जी मानते माँ माता सुमित्रा ने कह दिया कि बेटा रामम दशरथम विद्धि, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकाज बजाओ। दशरथ जी के जगह तो है राम जी, अरे मेरी जगह है सीता जी, तेरे माँ बाप साथ में आनंद गया तो साथ अयोध्या माटवी में गचता तुलता सुखो माँ बाप तेरे साथ में सुमित्रा के भाव माँ बाप थे। सुमित्रा जैसी माँ दुर्लभ है, दुर्लभ जैसी माँ बेटे राम जी के साथ भेज दिया। हनुमान जी को पता लगा कि लक्ष्मण जी मारने लग गया, शत्रु का बेटा जाओ जाओ राम जी की सेवा करो, लक्ष्मण तो जीवेगा नहीं जी पता नहीं तुम जाओ। सेवा में भेजने राजी होती है ऐसी माँ बहुत कम थी होती, ऐसी माँ कम है। अगर कह दिया गया पुत्रपति जननी सिंह सोई रघुवर भक्त जास सुत होई, वो बेटे की माँ है, वहाँ बेटे की माँ जिसका भगत भगवान का भगत बड़े जिसका बेटा बेटे की माँ वही है। पुत्रपति जवती सिंह सुमी रघुवर दास नतर बाद भरे बिया नहीं बिया नहीं सुनते है चीजानी ऐसी बात है। भगवान का संबंध सबसे एक संतन बात गई भैया बुरी लागे तो याद आ गई बुरी लागे याद आ गई वह वही नाले मूत है वही नाले पूत राम से तो पूत है नहीं तो मूत रो मूत वही दादा पूत है वही दादा पूत राम पूत दे तो पूत पूत भगवान है बदल बेटा वो पूत पूत है। भगवान ने बदली नहीं माए भाई, भगवान ने सन्मुख नहीं हो, सन्मुख हो जीव को जब ही जन्म कोट यज्ञा से तब ही जब भगवान में सन्मुख हो जाए जी सबका बदले। संसार में कोई ऐसा नहीं सर्वधर्म माम एक हाँ तो सर्व पापे भी मोक्ष सब पापा से बुद्ध कर दूंगा, सब पापा से सब पापा से बुद्ध कर दूंगा। ऐसे भगवान तुम्हारे ऐसे भगवान को याद करके खुश रहो, प्रसन्न रहो, मन में महाराजी रहो, भगवान की कृपा है। भाइयों बहनों सुनो, अभी ये कलयुग का समय है। कलयुग कड़वे दो दिशे दादर, दो सौ खजाना है, दो सौ महान बोला। कलयुग में एक बड़ा वर्ग है कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग, भगवान के नाम का कीर्तन होने से मुक्त हो जाए। भगवान के नाम कलयुग में बहुत विशेषता से आप लोगों को पसंद हो पता नहीं, बस और कीर्त करे भगवान के नाम का। सुने तरधर्म सब दूता नाम, हरधर्म शुभ संपदा, और राम राम अति गर्जनम, भगवान नाम की गर्जना हो जाए। हरधर्म शुभ संपदा, राम राम अति गर्जनम। आप लोगों से है तो देखो 40 मिनट, 40 मिनट तो हो गए अभी, 40 मिनट हो गए, थोड़ा मट रहा है। आपके सबके शिष्य है तो सब भाई बहन बड़े उत्साह से भगवान ने नाम कीर्तन कर, कलव कैसो कीर्तनाथ, कलव तद्धर कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन की महिमा ज्यादा। चौग श्रुति नाम प्रभाव, अरे कली विशेष नहीं अनुभव, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त से। सुनो भैया जा नहीं हरे राम हरे राम राम राम हरे Hare Hare Hare Hare राम राम राम राम।